Askapenaren bigarren formazio mintegia Arrasaten, maiatzak lau larunbata, imperialismoaren erradiografia. Manuel Navarrete, Andaluziako militante komunista eta Red Rojako kidea. Borroka feminista eta internazionalista uztartzen. Bilgune feministako kidea. Herri Boterea. Iñaki Gilde San Vicente, pentsalari marxista. Mundu arabiarreko matxinadak eta imperioen kontraerasoa. Marcelo Díaz, Garako kazetari. Maiatzak 11, larunbata, Europa krisian. Santi Ramírez, politologoa. Abi Ayala, esker iraultzaileen egungo erronkak. Susana González, mugimendu kontinental bolibartarreko kidea. Euskal imperialismoa. Luismi Ugarte, UEUko irakaslea. Alternatiba sozioekonomikoak eraikitzen. Nekane Jurado, ekonomilaria. Ta izena emateko, formazio mintegia abildua askapena.org. Salvar esa querría.